नहीं तोड़ना। तोड़ दूंगा जमाने के बंधन सभी, तेरी बाहों का बंधन न तोड़ूं। तोड़ दूंगा जमाने के बंधन सभी, तेरी बाहों का बंधन न तोड़ूं। छोड़ दे साथ चाहे मेरी जिंदगी, फिर भी मैं न तेरा साथ छोड़ूं, तेरा साथ छोड़ूं। दुनिया की दीवारों को है तोड़ना हो, तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे नैन नशे दे प्याले, तेरे नैन नशे दे प्याले।